este van, kiki nyugalomba. Feketén bólingat az eperfalombja, zúg az éjj bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szanaszét görögnek, csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly, csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg, csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testtel, meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen, egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó. A tüzelő fénye oly hívogatólag süt ki a sövényre, ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a háziasszony elszűri a tejet. Kérő kisfiának enged inni egyet, aztán elvegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladójány a tűzre venyigét rak. Ő a legnagyobb, szebb. A hajnali csillag, vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett zörgős héjú borsót vagy babot szemelget, héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol, üszköt csóvál, néha tűzkígyókat rajzol, olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz. Akárki meglássa, legalább így szokta mondani az apjok. No, a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat. E félét csinálni maga is próbálgott. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja, kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyérdarabocskát lelne. Rettenve sikolt fel, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, hogyha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, aludni se tudnak az éjjel, kínálják erősen káposztalevéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét, homlokát letörli borlepet ingével. Mélyre van a szántva az életekével, de amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját tűzbe meríti, nyájos szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jóházi asszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evettő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszolja. Gyer közelebb, édes, jobb ízű a falat, ha mindnyájon esznek. Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam, sára, valami szegény kér helyet éjszakára, miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen, mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen. Visszajő a Jánka, az utas behíván, bén a harc filébe, sok jó estét kíván, Isten áldja meg a kentek ételét is. Így végezi a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda. Része legyen benne. Töltse a tálba, anyjok, ha elég nem lenne, akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb. Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek. Természete már ez magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde, megered lassanként. S valamint a patak mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Beszél a szabadság véres napjairól, s keble áttüzesül, és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könyvben úsznak, kikkel más hazába bujdosott koldusnak. Elbeszéli vágyát hona szent földére, hosszú, terhes útját, amíg hazaére. Néma kegyelettel függenek a szaván mind az egész háznép, de kivált a leány. Ez mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvérbátyját. 3 éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár. Nem megy addig férjhez. Este van, a tűz sem világít, kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit, a gyermek is álmos, egy már alszik éppen félrebillent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol, közbe-közbe csupán a macska doromból, majd a földre hintik az izegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát.